autostrad nie odwołała jeszcze komunikatu o utrudnieniu na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Mszczonów, odcinek Grójec-Sochaczew, gdzie wywrócił się samochód ciężarowy na rondzie i tym samym droga została zablokowana. 22 5 4 2 0 to nasz numer do Radia Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień, korków, to proszę do nas zadzwonić, poinformujemy innych kierowców. Radio Nawigator Trójki. Minęła 17. Jest niedziela, 18 stycznia. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Magdalena Ogórek przedstawia polityczny program. Musimy znieść wszelkie możliwe zakazy prowadzenia działalności gospodarczej. Ale wciąż nie wszyscy poważnie traktują tę kandydaturę w wyborach prezydenckich. Trudne pytanie zadała papieżowi bezdomna dziewczynka na Filipinach o łzach na spotkaniu w Manili. Za moment w serwisie także o poselskim planie podwyższenia mandatów za drogowe wykroczenia. Ta kandydatura ogłoszona przed tygodniem była zaskoczeniem, a teraz zaskakuje i sama kandydatka. Magdalena Ogórek mówi między innymi, że całe prawo w Polsce należy napisać od nowa. Kandydatka SLD na prezydenta dziś w Sejmie przedstawiła swój plan, a w nim choćby gruntowna reforma systemu prawnego. To katastrofa konstytucji państwa. Jeżeli nasze prawa są kompletnie niejasne, pisane na kolanie, chcę to zmienić, powołując przy prezydencie komisję kodyfikacyjną. Plany Magdaleny Ogórek dotyczą też i systemu fiskalnego, i przedsiębiorczości. Musimy znieść wszelkie możliwe zakazy prowadzenia działalności gospodarczej. To szalenie istotne. Musimy w końcu obniżyć podatki tak, żeby nikomu nie opłacało się zatrudniać na czarno. Zróbmy to dla naszej młodzieży. Dziennikarze wysłuchali długiej listy postulatów kandydatki SLD, ale nie uzyskali odpowiedzi na pytania. Politycy innych partii kandydaturę tę oceniają różnie. Adam Scheinfeld z PO, mimo że Magdalena Ogórek ogłosiła program, wciąż nie traktuje jej poważnie. Poważne partie nie powinny podejmować niepoważnych decyzji personalnych, jeżeli chodzi o tak poważne wybory jak prezydenckie. Kandydat danej poważnej partii nie powinien wzbudzać zainteresowania, jaki ma program, jakie chce osiągać cele, bo opinia publiczna o tym powinna wiedzieć. Do chóru krytyków nie dołącza rzecznik PiSu Marcin Mastalerek, mówi tak. My z pełnym szacunkiem podchodzimy zarówno do tej kandydatury, jak i do decyzji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie przyłączamy się do chóru tych, którzy chcieli wybierać Sojuszowi Lewicy Demokratycznej kandydata. Cieszymy się, że pani Magdalena Ogórek dostrzega potrzebę zmiany. W sprawie wyborów prezydenckich wiadomo, że odbędą się w maju, ale dokładna data nie została jeszcze wyznaczona. Oficjalnie swojego startu nie ogłosił także Bronisław Komorowski. Wzruszający moment podczas wizyty Franciszka w Manili. Papież odpowiadał na pytania dotyczące bezdomności i wykorzystywania seksualnego dzieci, a to jeden z poważniejszych problemów na Filipinach. Franciszek, odpowiadając na pytanie bezdomnej dziewczynki, mówił, że w obliczu tragedii dzieci trzeba nauczyć się płakać. Podczas spotkania z młodzieżą 12-letnia Glizel Iris Palomar zadała papieżowi pytanie o dzieci porzucane przez swoich rodziców. Wiele z nich staje się ofiarami i przydarzają im się złe rzeczy, jak narkotyki i prostytucja. Dlaczego Bóg na to pozwala, nawet jeśli to nie jest wina dzieci? Dlaczego tak niewielu nam pomaga? Na te słowa w kontekście tragedii dzieci papież odpowiedział, że każdy z ludzi powinien zadać sobie pytanie. Czy nauczył się płakać w jej obliczu? Wykorzystywanie i bezdomność dzieci to jeden z najtragiczniejszych problemów Filipin. Przed przyjazdem Franciszka pojawiły się doniesienia, że policja zabierała z ulic do aresztów dzieci, aby nie żebrały w czasie wizyty Franciszka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Sporo kontrowersji wokół projektu posłów PO, by karać kierowców łamiących przepisy wyższymi mandatami. Ich wysokość miałaby zależeć od średniej krajowej pensji. Według dokumentu fotoradarami zarządzać ma nie Straż Miejska, ale Policja i Inspekcja Transportu Drogowego. Projekt już niebawem miałby trafić do Sejmu. Fotoradary używane przez strażników nazywane są najczęściej maszynkami do zarabiania pieniędzy. Jeżeli zostaną wprowadzone nowe przepisy, niektóre samorządy mogą mieć spory problem ze swoim budżetem. To nie dotyczy jednak Straży Miejskiej w Świeciu, przekonuje jej komendant Roman Witt, dodając, że roczne przychody z działalności fotoradaru to tylko około 50 tysięcy złotych. Nawet nie lubię takiego określenia, że Straże Miejskie zarabiają. Jeżeli słyszę, że tego typu urządzenia używane są w celach, no można się domyślić, zarobkowych, no nie podoba mi się to, nie tylko jako strażnikowi, ale jako obywatelowi naszego kraju. Kolejny pomysł to wyższe mandaty, zależne od wysokości średniego wynagrodzenia. To jestem na tym, żeby podnieść, bo sobie lekceważą niektórzy. Ci bogaci to sobie tak lekceważą, bo to co to dla niego. Wyższe mandaty, jak najbardziej. Mandaty są za duże, przecież emeryci ile mają pieniędzy? Te zmiany mogą najwcześniej zacząć obowiązywać dopiero pod koniec 2015 roku. Dla Polskiego Radia Marcin Doliński. Niemiecka prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko szefowi opozycyjnej partii Zielonych. Cem Özdemir jest podejrzany o uprawę konopi indyjskich. Deputowany już stracił immunitet. 49-letni polityk podpadł prokuraturze przez przypadek, biorąc udział w akcji Ice Bucket Challenge, czyli filmowanego oblewania się lodowatą wodą z wiadra. Kamera bowiem uchwyciła, że na balkonie deputowanego stoi doniczka z podejrzaną roślinką. To był serwis Trójki. Nocą śnieg na południowym wschodzie i w górach. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Podkarpaciu. A jutro najwięcej na termometrach w Zielonej Górze. 4 stopnie w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie 3. W Gdańsku, Bydgoszczy i Lublinie 2. W Warszawie i Białymstoku 1 stopień. Tam gdzie chłodniej, tam więcej słońca, ale generalnie pochmurno i mglisto. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Witamy w trzeciej stronie medalu i gorąco zachęcamy, by zostać z nami przynajmniej do godziny 19, bo dzieje się sporo, a dziać się będzie do 19 jeszcze więcej. Wyjechali na trasę 4 stycznia, wczoraj przyjechali na metę. Zawodnicy startujący w rajdzie Dakar. Doczekaliśmy się pierwszego zwycięstwa Polaka. Rafał Sonik był pierwszy wśród kładowców. Warto być wytrwałym, warto iść za swoją pasją, warto być konsekwentnym i warto być uczciwym. W każdej dziedzinie życia, prędzej czy później, na pewno się zwycięży. O Dakarze już za kilkanaście minut. Polscy piłkarze ręczni zaliczyli wpadkę w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w Katarze. Właśnie grają drugi mecz w turnieju przeciwko Argentynie. Wiadomo, że z Niemcami nie wypada przegrywać i nie daj Boże, jak przegramy z drużyną z Rosji, to też w ogóle do domu nie ma co wracać. Nie ma co ukrywać, po prostu trzeba wygrywać i w to wierzą kibice. Na razie w tym spotkaniu 7 minut za nami, Polska-Argentyna 4-3. Rusza kolejny sezon WRC, rusza Kubica. Jest sporo zmian, ale wynik, końcowy mistrzostw, już teraz można przewidzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa. Myślę, że będzie bardzo ciężko komukolwiek dorównać zespołowi Volkswagena. Zaczynamy teraz od rzeczy bardzo aktualnych. Kamil Stoch wrócił jak na mistrza olimpijskiego przystało. Dziś wygrał konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. No się nie da tego opisać, co czuję. Naprawdę jest fantastycznie. Chciałem oddać dwa fajne, najlepsze, na jakim jest stać skoki dzisiaj. Dla tych ludzi, którzy tutaj przyszli, tak licznie nas wspierać. Będzie też o narciarstwie alpejskim, o memoriale Piotra Morawskiego i o konkursie w NBA. Z naszymi gośćmi porozmawiamy o rozpoczynającym się jutro tenisowym turnieju Wielkiego Szlema w Australii i rozpoczętym wczoraj piłkarskim Pucharze Narodów Afryki. To i oczywiście nie tylko to u nas do godziny 19. Trzecia strona medalu 0,22 i 7 trójek. Proszę do nas pisać. i proszę do nas dzwonić. No to co, zaczynamy od najnowszych informacji agencyjnych. Tak jak wspomniałeś, Kamil Stoch znów wygrywa. Mistrz olimpijski z Soczi zwyciężył w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Drugi był Austriak Stefan Kraft, trzeci Niemiec Severin Freund. Poza Stochem nasi skoczkowie wypadli blado. Klemens Morańka był 26, Piotr Żyła 27, Maciej Kot 30. Dzisiejsza wygrana Stocha była jego trzecim zwycięstwem w Zakopanem i pozwoliła mu przesunąć się w klasyfikacji generalnej Pucharu na miejsce 16. Prowadzi bez zmian Stefan Kraft. Dodajmy, że we wczorajszym konkursie drużynowym nasi skoczkowie zajęli piąte miejsce, wygrali Niemcy. Dobre wiadomości z Zakopanego, dobre z Estonii. Tam Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec zajęły trzecie miejsce w drużynowym sprincie techniką dowolną w zawodach Pucharu Świata w OTP. Wygrały Szwedki przed Norweszkami. To był dobry występ. Nie mówimy już o naszych biegaczkach, a o biatlonistce Weronice Nowakowskiej-Ziemniak zajęła szóste miejsce w biegu ze startu wspólnego w Rupolding. Wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Domraczewa w Rupolding, Lindsay Von w Cortina d'Ampezzo. Amerykanka wygrała zjazd w alpejskim Pucharze Świata. To jej pucharowa wygrana numer 62. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słowenka Tina Maze. Panowie tymczasem rywalizowali w zjeździe w Wengen w Szwajcarii. Tu plecy konkurentom pokazał Austriak Hannes Reichelt. W klasyfikacji generalnej Pucharu na prowadzeniu inny Austriak Marcel Hirscher. A nasze florecistki zajęły siódme miejsce w turnieju drużynowym Pucharu Świata rozgrywanym w Gdańsku. Ostatni mecz pokonały Chinki, a w finale Amerykanki mierzą się z Rosjankami. Urszula Radwańska jako pierwsza z wąskiego grona naszych tenisistów zagra w rozpoczynającym się jutro wielkoszlemowym Australian Open. Nad ranem naszego czasu spotka się z Zariną Diaz z Kazachstanu. Rywalką starszej z sióstr radwańskich, Agnieszki, będzie w pierwszej rundzie Japonka Kuru Minara. Jerzy Janowicz z kolei nie spotka się z Juanem Martinem del Potro, lecz z Japończykiem Hiroki Morią. Argentyńczyk zrezygnował ze startu w Melbourne z powodu niezaleczonego urazu nadgarstka. To bez wątpienia najciekawszy mecz weekendu w Premier League. O 17:00 na Etihad Stadium Manchester City gra z Arsenalem, a wcześniej West Ham United pokonał Hull 3-0. Bryant Jennings, kibice boksu powinni go pamiętać, dał przecież lekcję boksu Arturowi Szpilce, teraz pewnie sam lekcję otrzyma. 25 kwietnia w Madison Square Garden w Nowym Jorku skrzyżuje rękawice z samym Władimirem Kliczką. Stawką tego pojedynku będą pasy mistrzowskie WBA Super, WBO i IBF należące do Ukraińca. No i na deser w serwisie zostawiliśmy naszych szczypiernistów. Trwa spotkanie z mistrzami Ameryki Południowej, z Argentyńczykami. 10 minut tego spotkania za nami. Prowadzenie Polaków 6... 7. Nie, 7. 6. 7. 7, no dobrze. 7 do 4. Tak zawisł na długo. Zawisł na długo, ale był skuteczny. W związku z tym trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Za chwilę o piłce ręcznej, potem o Dakarze, a potem o tenisie. Hi. Przed momentem namawiałem państwa, by do nas pisać na numer telefoniczny. Mogą być z tym kłopoty, w związku z tym teraz się poprawiam. 71 335 to numer SMS-owy, no chyba, pod który... bo dasz swój numer telefonu. Pod który proszę do nas dzwonić, ale pisać, widzisz? Ale jednak dzwonić można oczywiście. Numer jest nasz niezmienny, 022, a w zasadzie 22 i 7 trójek. Można spokojnie do nas pisać w sprawie Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Jest 14 minuta meczu Polska-Argentyna. Jest nieźle, bo prowadzimy z Argentyńczykami 8-6, ale wróćmy do tego, co było w piątek, a w piątek nie było najlepiej. Do 3 razy sztuka powiedzieli pewnie Niemcy po 2 porażkach w meczach barażowych. W 3. już na Mistrzostwach Świata pokonali naszych piłkarzy ręcznych. Mundial zaczął się więc dla nas nie najlepiej. Więcej na ten temat Michał Gąsiorowski. Polacy powtarzali, że są dobrze przygotowani do turnieju i że wiadomo, jak Niemcy grają. Trzeba bardzo uważać na ich szybkie kontry i uważnie grać w obronie. Wiedzieć to jedno, a wykonać to drugie. I to drugie właśnie zawiodło, przyznaje Michał Jurecki. Ogólnie z przygotowanego meczu wydaje mi się, że staliśmy zbyt pasywnie w obronie. Każdy bronił zbyt indywidualnie, a nie zespołowo. Jeśli chodzi o samą końcówkę, był już taki moment, że był remis, tak? Może nam zabrakło trochę szczęścia w końcówce. W ostatnim czasie graliśmy sobą bardzo dużo w reprezentacjach, także wcześniej dużo chłopaków z reprezentacji Polski grało w Bundeslidze, więc znamy się bardzo dobrze. Ciężko się tutaj jakby zaskoczyć. Drużyna z Niemiec grała bardzo dobrze zespołowo w obronie i to był ich sukces. Krzysztofa Lijewskiego boli i porażka, i to, z kim przegraliśmy. Mnie boli to, że przegraliśmy z Niemcami. Wszyscy kibice też w Polsce na pewno szczęśliwi nie są, bo wiadomo, że z Niemcami nie wypada przegrywać i nie daj Boże, jak przegramy z drużyną z Rosji, to też w ogóle do domu nie ma co wracać. Mobilizacja była duża, nie będę ukrywał. Pewna stawka nas nie sparaliżowała, bo to pierwszy mecz był. Mogliśmy śmiało z głową podniesioną rozpocząć ten turniej. Niestety szybko nas sprowadzili na ziemię, grali bardzo dobrze, konsekwentnie i otóż nie wygrali. No. Asystent trenera Michaela Biglera, Jacek Będzikowski, żałuje tego, że znowu nie udało się dobrze zacząć turnieju. Szkoda trochę przespanej pierwszej połowy, bo potrzebowaliśmy bardzo długo, żeby wejść w te nasze rytm meczowy, szczególnie jeżeli chodzi o obronę. Ona zaczęła dopiero funkcjonować w drugiej połowie, no ale niestety... pierwsza porażka. Pewnie z psychologicznego punktu widzenia zawsze tak bywa, że doszliśmy do remisu, brakowało tego wyjścia na 1-2 bramki, może wtedy by się potoczyło to lepiej. Mnóstwo grania przed nami, zawsze ta nasza bolączka, te pierwsze mecze w turniejach, nie udało się innym razem przełamać takiego fatum. Walczymy dalej. O 17 rozpoczął się mecz z Argentyną. Teoretycznie słabszą, teoretycznie nie powinniśmy mieć problemów, ale Bartosz Jurecki podkreśla, że trzeba bardzo uważać. Szybko grają, z przodu w ataku, bardzo ruchliwi są, w obronie bardzo agresywna, więc będziemy musieli szukać rozwiązań bardzo, bardzo skrupulatnie, grać w ataku pozycyjnym i ze spokojem, nie oddawać za szybko rzutów, bo oni tego właśnie oczekują. Do kolejnej fazy turnieju awansują 4 najlepsze drużyny z grupy. W grupie D, oprócz Niemców i Argentyńczyków, zmierzymy się także z Rosjanami, Duńczykami oraz z Arabią Saudyjską. No i na razie wygląda na to, że założenia taktyczne są realizowane. Tak, rzeczywiście widać spokój w ataku pozycyjnym naszego zespołu. Prowadzimy 9-7 i kontrolujemy grę. Warto przypomnieć, że Argentyńczycy w pierwszym meczu zremisowali z Duńczykami, także to była spora niespodzianka. A zatem wiedzą, o co chodzi w piłce ręcznej. Do końca tego spotkania jeszcze 45 minut, w związku z tym wszystko może się zdarzyć, ale trzymamy rękę na pulsie, a za moment przenosimy się na piaski Dakaru. Lift me up out of these blues. Won't you tell me something true? I believe in you. Dwa aktualne wyniki w dwóch ważnych meczach. Nasi szczypiorniści 10-8 prowadzą z Argentyną w swoim drugim spotkaniu na Mistrzostwach Świata, natomiast w Premier League na Etihad Manchester City w 22 minucie spotkania remisuje bezbramkowo z Arsenalem. A my, tak jak obiecywaliśmy, przenosimy się powoli na piaski rajdu Dakar. Dzwonię z ogromną prośbą, w zasadzie uwagą, dotyczącą rajdu Dakar i wyniku Krzyśka Hołowczyca. W wielu programach, tak żeby u Państwa zapominacie o tym, że to jedzie załoga Krzysztof Hołowczyc i Xavier Paseri, i chciałbym, żebyście Państwo nie zapominali o tej drugiej części załogi, o pilocie, bez którego no, pewnie Krzysiek gdzieś by teraz błądził na pierwszym etapie dalej. Oczywiście, że nie zapominamy, zawsze załoga to kierowca i pilot. 4 stycznia ze stolicy Argentyny Buenos Aires do 37 edycji rajdu Dakar wystartowało 665 zawodników z 53 krajach w 406 pojazdach. Wczoraj na metę dotarło tylko 216 maszyn. Fantastycznie spisał się Rafał Sonik w rywalizacji quadów. Był już na Dakarze drugi, był trzeci, walczył o to zwycięstwo, wydzierał je, potem tracił, znowu zostawał liderem, no i w końcu jest pierwszy na mecie rajdu. Na punkcie kontroli, na którym został przerwany odcinek, zgromadzili się kładowcy i powiedzieli: Rafał, to był pierwszy uczciwy Dakar w Ameryce Południowej od 7 lat. To była dla mnie największa sportowa satysfakcja. Polacy są dzielnymi ludźmi, więc jestem dumny, że jestem Polakiem i że mogę zwyciężyć w Argentynie jako pierwszy obcokrajowiec od 6 lat. Rafał Sonik, można powiedzieć Super Sonik, jechał koncertowo od początku z wiarą w zwycięstwo. Drużyna, moi przyjaciele, moje dzieci, wszyscy wierzyli w to, że prędzej czy później to się zdarzy, że wygramy Dakar w końcu. Dlatego dedykuję to zwycięstwo tym, którzy o Dakarze marzą i myślą, a których wiozłem ze sobą w sercu, bo wiem, że te marzenia wymagają od nich czasem gigantycznych poświęceń i że zdarzyły się również rzeczy tragiczne po drodze. Z ich świadomością jechałem i z ich świadomością zwyciężam. Nie zapomnę o nich, ponieważ doskonale rozumiem, jak bardzo dużo trzeba zaangażowania, energii, a przede wszystkim wiary w to, żeby prędzej czy później w Dakarze zwyciężyć. No właśnie, recepta mistrza na sukces? Warto być wytrwałym, warto iść za swoją pasją, warto być konsekwentnym i warto być uczciwym. W każdej dziedzinie życia, prędzej czy później na pewno się zwycięży. Można się kierować takimi zasadami. Wielki sukces również Krzysztofa Hołowczyca z pilotem Xavierem Panserim. W rywalizacji kierowców samochodów zajął 3. miejsce. W końcu wymarzone przez Hołka podium. Tak, to 10 lat walki w rajdach terenowych, uwieńczone wreszcie podium. 10 Dakarów, różne one były. Były bardzo bliskie podium, były takie, że już byłem pewny, że będzie podium. Ale gdzieś tam brakowało szczęścia. Tym razem szczęście było przy mnie, mimo że początek był trudny. Rzeczywiście po trzecim odcinku specjalnym, kiedy straciliśmy 20 minut i znowu pomyślałem, że mamy problem, zmieniliśmy strategię. Czysto, spokojnie, ale szybko. Bat, chciałem powiedzieć. Widzisz, jakie to angielskie wpusty. Także ja jestem święcie przekonany, że ta taktyka na Dakar, kiedy masz trochę w kieszeni, kiedy coś zostawiasz, bardzo dobrze działa. Bo finalnie to my nie mieliśmy żadnych problemów później, jechaliśmy spokojnie, można nawet powiedzieć, i mieliśmy na wszystko czas. To jest niesamowite, że w Dakarze można pojechać takim tempem i walczyć o zwycięstwo. Powiem szczerze, że 10 lat, które spędziłem, to jest taki czas, w którym następują jakieś podsumowania. Nie wiem, czy będę miał siłę na następne Dakary. W tej chwili myślę o spokoju, o domu, o rodzinie, ale chciałem tu podziękować tym wszystkim, którzy mnie wspierali. Naprawdę, Andrzej, który zawsze jest przy mnie, który wielokrotnie potrafił nam nadać kierunek, powiedzieć, gdzie jest droga. Sponsorzy, którzy mnie wspierali, Lotto, które wspiera sportowców głównie. Tu nie ma jakiegoś myślenia, jak to sprzedamy, tylko patrzy się na sportowców. Także muszę podziękować Orlenowi, 7 lat wsparcia. Naprawdę byłem w różnych miejscach. Szkoda, że teraz nie mam orła na piersi, ale takie są czasami dziwne sytuacje. Także cieszę się, że jesteśmy na mecie. Bardzo wszystkim dziękuję. Bardzo wiele osób pracowało na to, żebym ja tu był. A jeśli mógłbym też odnieść się do tego, co było tragiczne na tym rajdzie, kiedy odszedł Kuba, kiedy Michał Hernik też już nie będzie nigdy jeździł w Dakarze, ja myślę, że chciałbym im dedykować to moje miejsce, bo to była ciężka praca, a oni już tam się ścigają gdzieś u góry, może w dużo lepszych rajdach. Krzysztof wspomniał o tragicznych wydarzeniach, z którymi musieli się zmagać polscy kierowcy. Tuż przed startem rajdu zmarł syn Jacka Czachora. Nasz najbardziej doświadczony dakarowiec oczywiście w tej sytuacji nie wystartował. Potem na trzecim odcinku z powodu odwodnienia zmarł ścigający się na motocyklu Michał Hernik. Jak tu jechać w takiej sytuacji? Ale jechali, mając w pamięci Kubę i Michała. Wśród kierowców samochodów wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah, medalista olimpijski w strzelaniu. Bardzo fajny człowiek, bardzo przyjazny, tak, człowiek, na który można zawsze polegać. Nawet kilka razy zapraszał mnie do Kataru, żebym przyjechał na tak zwane wydmy, tak, potrenować jazdy po wydmach, potrenować jazdę nawigacyjną. Jest to zawodnik, który wie, po co przyjeżdża na rajd, wie, że interesuje go tylko wygrana. Mówił Martin Kaczmarski, 9. w zeszłorocznym rajdzie Dakar w rywalizacji kierowców samochodów. W tym roku z powodu kontuzji nie pojechał. Marek Dąbrowski z pilotem zorganizowanym w ostatniej chwili Markiem Pawelem przyjechał na metę na 18. pozycji. To był dla mnie najtrudniejszy rajd. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem na mecie. Pomimo wielu kłopotów, pomimo tego, że z pilotem musieliśmy razem wspólnie nawigować, i tak spisał się świetnie. Piotr Bupre dojechał na metę na 33. miejscu. Motocyklista Jakub Przygoński, jadący w Dakarze po ciężkiej kontuzji, ukończył rywalizację na 18. pozycji. Medal, który zdobyłem, dedykuję zmarłemu Michałowi Hernikowi, który niestety poświęcił życie, próbując startować na Dakarze, więc... Wiem, gdzieś tam jesteś, Michał, więc żal, że nie jesteś tutaj z nami, więc oddaję ci mój medal. Wygrał już po raz piąty Mark Koma. W rywalizacji ciężarówek Jarosław Kazberuk i Robin Szustkowski, wspomagani przez Czecha Filipa Skrobanka, dojechali na 19. miejscu. Wyrównaliśmy rachunki za poprzedni rok i może nawet za ten rok wcześniej, kiedy ostatniego dnia nam wywaliło skrzynię biegów. I to jest fajne, te rachunki zostały wyrównane, tak myślę. Przede wszystkim spędziliśmy znowu ze sobą w jednej kabinie, w bardzo trudnych warunkach, na ciężkim Dakarze, więcej niż 2 tygodnie. I to jest i to jest naprawdę duża sprawa. Moja nauka, że jak się już upadnie bardzo nisko i już jest bardzo źle, to już potem tylko idzie do góry, więc trzeba poczekać na ten moment najniższy. W moim przypadku to był chyba 7. dzień, co już wyszedłem z samochodu i się zastanawiałem, czy nie wciskać czerwonego guzika, a potem jakoś poszło do góry i nagle się okazało, że znów możemy jechać. W ciężarówkach bezkonkurencyjni byli Rosjanie na Kamazach, zdobyli wszystkie 3 miejsca na podium. A zatem brawa dla wszystkich, którzy dojechali, a szczególne dla tych, którzy wygrywali i byli na podium. Chciałem za waszym pośrednictwem złożyć gratulacje Rafałowi Sonikowi. No jest to sukces olbrzymi. Wreszcie wygrał. No i oczywiście panu Hołowczycowi, który od tylu lat próbował się wspiąć na te podium i w końcu mu się udało. No i jeszcze dzisiaj dla Kamila Stocha, który tak tyle fajnych, pozytywnych emocji nam dzisiaj dostarczył. A do Kamila Stocha jeszcze dzisiaj przejdziemy. A za rok? Cóż, 38. rajd Dakar. Kończąc wątek Dakaru, mamy do rozdania 3 książki Jacka Boneckiego. Przystanek Dakar, książki świetne, z kapitalnymi zdjęciami. Chętnych prosimy o telefon pod numer 22 i 7 trójek i jeszcze meldunki z boisk w Katarze i w Manchesterze. W Katarze Argentyna remisuje z Polską 10-10. A na Etihad niespodzianka, Manchester City przegrywa z Arsenalem 0-1. Gola dla kanonierów z rzutu karnego strzelił Santi Cazorla. A już za moment tenis. You gon' do love this way? I work so hard for you every day. While you're out late night doing what you do, chilling with who? While I'm sitting at home, come on with it. 71 335, proszę do nas pisać, proszę do nas również dzwonić. 22 i 7 trójek. Kolejne meldunki z dwóch trwających spotkań. W Katarze nie najlepiej, Argentyna-Polska 11-10, a w meczu Manchester City-Arsenal ciągle 0-1. No a my będziemy teraz mówić o tenisie. Zapowiadaliśmy ten temat. Gościem trzeciej strony medalu jest dyrektor sportowy tenisowego klubu Legia Warszawa i znany ekspert tenisa Lech Sidor. Witaj, Lechu. Dobry wieczór. No to co, mogę powiedzieć chyba z radością, że zaczynamy wielkoszlemowy Australian Open. Na pewno będzie jak co roku gorąco. Coś wiesz na ten temat? Mieszkałeś w Australii i wiesz, że o tej porze roku w tenisa grywa się tam ciężko. No bez wątpienia. Z tym, że jest dosyć duża różnica między czasami, w których to ja grałem, nie było mowy o żadnych dachach, nie zasuwało się dachu, nie było mowy o klimatyzacji. Oczywiście klimatyzacja była wszędzie wewnątrz, ale na zewnątrz były piekielne warunki, panowały. Pamiętam z tamtych czasów, to mi utkwiło bardzo mocno w głowie, Iwana Lendla, który w czapeczce a la Legia Cudzoziemska, nie wiem czy widziałeś potem na zdjęciach, później wyglądał, tym zadziwił cały świat, ale mówił, że gdyby nie ta czapka, on by po prostu tego turnieju nie przeżył. O. No dobrze, to zacznijmy od turnieju. Pani Agnieszka Radwańska gra w Melbourne po raz enty, ale po raz pierwszy z Martiną Navratilową u boku. Dużo się już mówiło o tej współpracy, natomiast to będzie taki pierwszy sprawdzian w poważnym boju. Co ty sądzisz na ten temat? Ja myślę tak, nie spodziewajmy się cudu, bo jeżeli ktoś, kto nie do końca śledzi poczynania Agnieszki przez wiele, wiele lat, tak jak ja czy ty, mogą się nasi słuchacze czy widzowie spodziewać właśnie tego cudu, o którym mówię. Nic takiego nie będzie miało miejsca. No, to też potrzebuje trochę czasu, żeby się taki duet trenersko-zawodniczy dotarł. One muszą się poznać dosyć dobrze. Nagle ani jedna, ani druga, to są za mocne osobowości, nie zmienią swoich przyzwyczajeń, nie zmienią swoich upodobań. Więc to wszystko się musi pozacierać, podocierać i myślę na efekty takie wymierne, to nie w Australian Open możemy liczyć, ale troszkę później. To dobrze, że to wyjaśniłeś, bo niektórzy już czytałem takie opinie, że już sukces w tych mistrzostwach w Perth to już była zasługa Martiny Navratilowej. Nie, jeżeli chodzi o Perth, to była dobra zabawa. Pamiętajmy, tam był też Janowicz. Wszystkie te ekipy przyjechały po lekkie przytarcie, ale tam naprawdę gry na serio takiej nazwijmy to, na noże to nie było. Była, tak jak mówię, dobra zabawa i bardzo fajne przygotowanie. Zresztą mecze toczyły się w przyjaznych warunkach, bo się odbywały wieczorem. Nie było aż takiego żaru, a Perth tam położony wysoko jest paskudnym miejscem do grania i chyba jeszcze gorszym niż Melbourne nawet. Martina Navratilova w takim dużym wywiadzie w New York Times się powiedziała, powiedziała, że Agnieszka Radwańska to jest właściwie gotowy produkt tenisowy i potrzebuje jedynie tuningu. To trochę zabrzmiało nawet dziwnie, bo ktoś przetłumaczył jako produkt skończony, czyli niektórzy mogli myśleć, że to już się więcej nie da z tego wycisnąć. Potem jakoś to próbowała wyjaśniać. Ale rzeczywiście, no, Agnieszka ma swoje lata. Tyle lat jest w tej czołówce, w tym top 5. Wszyscy wiemy, że stać ją na to, żeby wygrać. Oczywiście, że tak. Tylko teraz właśnie jest pytanie, jak do niej dotrzeć, co zrobić, bo Navratilova nie zjawiła się jak jakaś, nie wiem, czarodziejka z różdżką, która namaściła Radwańską i nagle ta zaczęła grać o 3 klasy lepiej, bo tam się już o 3 klasy lepiej grać nie da. Mówiło się w zeszłym roku, że wspinała się parę razy na swoje optimum, takie psychofizyczne Agnieszka, i było to wszystko kwestią zdrowia. Jeżeli ona miała zdrowie, miała czym grać, nie była kontuzjowana, to rzeczywiście osiągała najlepsze wyniki. Teraz tylko pytanie, jak poprowadzić taką zawodniczkę, co dodać, czego nie odejmować, bo wiadomo, że nie można robić rewolucji i będzie się to, myślę, toczyło tak, jak ma się toczyć. Navratilova nie ma doświadczenia trenerskiego, ale jeżeli weźmie pod uwagę swoje dokonania, jak jej kariera przebiega, to się dużo nie różni, to będzie dobrze. A myślisz, że Martina może wymyślić coś rewolucyjnego, czy po prostu wprowadzi w życie coś, o czym wszyscy eksperci tenisowi wiedzą? To znaczy, że ona powinna grać szybciej, że bardziej siłowo i tak dalej, i tak dalej. Znaczy właśnie ja też słyszałem te opinie o tym treningu siłowym, o tym graniu siłowym, no nic takiego nie będzie miało miejsca, no nie oszukujmy się. Nagle Agnieszka nie zacznie dźwigać ciężarów. Poza tym ona sama wspominała o tym, że ma taką przemianę materii, że nie jest w stanie przybrać na wadze. Mówimy o takiej typowej suchej masie zawodnika, czyli samych mięśniach, nie o tłuszczu, nie o takim wyglądzie napopowanego kulturysty. Ona sama nic nie dorzuci w tym względzie. Jej gra, jej podejście mentalne, to bardziej wiara w sukces i wiara we własne możliwości i być może coś podpowie w treningu, jeżeli chodzi o wydolność, żeby ona mogła na tym poziomie swoim najwyższym grać nie godzinę, nie dwie, a trzy. Prawda? No, tak to powinno wyglądać, bo tam rewolucji być nie może. Ale za każdym razem, przy każdym turnieju wielkoszlemowym czy co roku pada takie sformułowanie, przecież ona nie zacznie dźwigać ciężarów. A skoro za każdym razem podkreślamy, że brakuje jej atletyzmu, to dlaczego ma? Może właśnie niech zacznie trochę tych ciężarów podnosić. Ale Lech mówi, że ona nie jest w stanie przybrać. No nie, jeżeli treningi na siłownię, to chyba jednak masa mięśniowa się zwiększy. Ale to już musielibyśmy się umówić na inny program i zająć się tylko tym tematem, bo rzeczywiście... Sponsorem zostałby ktoś, kto produkuje tak, odżywki. Jej się da to wszystko poprawić, oczywiście. Tylko tak, jest kilka szkół. Też musielibyśmy wgłębić się w to, jak ona trenuje, jak podchodzi. No nie oszukujmy się, ja znam Agnieszkę od jej 12 roku życia, kiedy widziałem jej turnieje, jej przygotowanie. To jest taki leniuch, no w cudzysłowie to biorąc, ale jest leniuchem. Nigdy nie lubiła ostrego treningu poza kortem i nagle z dnia na dzień ona się nie zmieni, nie zostanie tytanem pracy. To prawda. To taka, jej by się przydała dobra szwedzka szkoła, wiemy jak szwedzka szkoła wygląda, trenują dużo własnym ciałem, lekkie piłki lekarskie i systematyczność przede wszystkim i myślę, że to wystarczy. Zamykamy temat Agnieszki Radwańskiej. Faworytki w turnieju pań znane, prawda Lechu? Serena Williams, Maria Szarapowa. Co sądzisz o wracającej do poważnej gry Wiktoria Azarence, która jak wiadomo w Australii czuje się dobrze? No, Azarenka zawsze była w Australii groźna, bo ona na tej, biorąc to też duży cudzysłów, świeżości, nie lubię tego słowa, ale to się tak utarło jakoś dziwnie i weszło do naszego słownika. Azarenka startuje i jest jedną wielką niewiadomą i jest taką przysłowiową miną w drabince. Tak mawiają tenisiści o tych nierozstawionych, których możemy spotkać od razu. Z tym, że tu od razu zaznaczmy, że na jej drodze, ewentualnie w drugiej rundzie stoi Woźniacka, która w zeszłym roku dokonała nieprawdopodobnej metamorfozy. Tam zakulisowe sprawy zostawmy, ale zmieniła się z powrotem w tą żelazną damę tenisowych kortów. Która przebija wszystko, biega maratony z genialnym wynikiem. Nie wiem, czy bylibyśmy się w stanie zbliżyć tak na marginesie. Raczej nie. Byłoby ciężko. W każdym razie tamten pojedynek w drugiej rundzie jest. Ja tu sobie podkreśliłem to w tabelce jako taki szlagier kolejki i jeżeli one obie dotrą do tej drugiej rundy, no to będziemy mieli świetne widowisko. Sprawdzian od razu dwie strony poznamy. Czy mocna jest psychicznie Azarenka i przygotowana fizycznie, a to, że fizycznie Woźniacka jest gotowa, ale poznamy jej stronę mentalną, jak będzie się zachowywać. Mówiłeś o szlagierach. Szlagierem pierwszej rundy w turnieju panów jest bez wątpienia pojedynek Rafy Nadala z Michałem Jóźnym. Tak, to mam też podkreślone. Zaglądałeś mi w papiery. A skąd? Jak zwykle nieelegancko, ale to można powiedzieć tak. 3 lata temu pełne trybuny. Dzisiaj narzekający, stękający Nadal, że on tutaj turnieju nie wygra, że go boli, tam mu strzyka, a Jóźny też już zawodnik po przejściach. Najlepsze lata za sobą. Najlepsze wydaje się za sobą, ale pamiętajmy, pierwsza runda. świeży zapas sił, nie ma kontuzji, nie ma zmęczenia. Technicznie świetny zawodnik. Technicznie świetny, więc ta atmosfera, zagrają być może sesję wieczorną, będzie pełen stadion, więc będzie świetna atmosfera, liczymy na super mecz. Spotkanie kolejki, no myślę, że biorąc pod uwagę nasze zainteresowanie, można byłoby też myśleć o tym spotkaniu Janowicza z Del Potro, do którego jednak nie dojdzie. No, szkoda, ja czytałem taką wypowiedź Franco Davina. To jest taki trochę zawsze w cieniu schowany trener Argentyńczyka. To też doskonały przykład, jak idą we dwójkę na dobre i na złe ci dwaj, bo jak było świetnie, wygrywali US Open, no to wszyscy nosili Del Potro na rękach, potem była kontuzja, zniknął, a Davin zawsze przy nim jest. I to jest świetny przykład na linii trener-zawodnik. A wracając do Del Potro, szkoda mi tego chłopaka, bo wydawało się, że człowiek, który gra prawą ręką, ma takie warunki fizyczne, że ma dobrze poukładaną technikę, że to jest wszystko tak naprawdę zapięte na ostatni guzik, nagle szwankuje mu lewy nadgarstek. Można by przeanalizować jego sposób gry. Ja patrzyłem na to, jak on gra, ten jego taki oburęczny backhand, troszkę z taką odłożoną ręką. No, trochę tych szczegółów technicznych tam jest, które wydaje się nie stanowią problemu. A tu się okazuje nagle, że nie prawa ręka, nie łokieć, nie bark, nie no, tylko ten lewy nadgarstek, który tak naprawdę podpiera rakietę i pomaga troszkę ukierunkować uderzenie. Coś tam musi być widocznie, jakaś wada genetyczna czy coś w tym stylu, że on nie może sobie dać z tym rady. Szkoda. Del Potro zapowiada, że najwcześniej wróci do poważnej gry w marcu. Jeżeli chodzi o turniej panów, to Australian Open jest tym turniejem, gdzie zdarzają się największe niespodzianki, bo taką mimo wszystko była wygrana Stanislasa Wawrinki przed rokiem. Czy uważasz, że Szwajcar może powtórzyć sukces sprzed roku? No to nie będzie prosta sprawa. Nie możemy Wawrinki skreślać na pewno z grona kandydatów. Ty mówiłeś o tych niespodziankach i rzeczywiście, ten turniej zawsze to potwierdza. Po pierwsze, nie do końca wszyscy najlepsi wiedzą, na co ich stać, jak są przygotowani, bo te zabawowe przygotowania, tam Brisbane, Oakland, to ja też tak to traktuję z przymrożeniem oka. Po drugie warunki, nikt nie chce się eksploatować od razu po przyjeździe do Australii aż tak mocno. Klimat. Jak trafisz na pełne słońce, to mecz 1-5-setowy możecie wykończyć i stanowisz już połowę wartości zawodnika następnego dnia lub po dwóch dniach, kiedy masz grać. Wiatry wiejące, to też trzeba brać pod uwagę. Wszystkie korty otwarte, nie te duże. To jest dramat dla tych zawodników. Jeżeli mamy fatalną pogodę, to jest mocno ten tenis wypaczony, rządzi przypadek. No, tego byśmy nie chcieli, ale tego się nie da uniknąć. I tak jak mówię, no, to są zawodnicy, którzy muszą patrzeć na 2 tygodnie rywalizacji, nie na 1-2 mecze, nie tak jak w małych turniejach, maksymalnie 4, bo są wolne losy. Tu trzeba zagrać 7 spotkań, żeby wygrać i dla mnie w tych okolicznościach, przy tym co się działo do tej pory i końcówka sezonu, to powiem ci szczerze, że Federer jest jedną z takich najjaśniej błyszczących gwiazd, bo to jest człowiek, który doprowadził tenis do perfekcji, gra tak czysto, nie ma żadnych urazów, nie ma żadnych kontuzji mechanicznych. Jeżeli będzie... Ale ma swoje lata i ten turniej może dać mu tak w kość, że może przegrać. No w kość dostanie na pewno, ale to jest właśnie ten moment, kiedy on jest jeszcze świeży, niezmęczony sezonem. On już się bawi grą, to już jest zaleta i zasługa Edberga, że potrafił mu uzmysłowić, że to nie jest już tenis na noże, na śmierć i życie, że ty musisz grać, wygrywać, bo jak nie, to coś. Nie, on już gra dla zabawy, on już gra dla relaksu. Życie poustawiane, dzieci, żona, śmieci, wszystko jest gotowe. Dwie pary bliźniąt, dodajmy. Ta. Ja uważam, że faworytem numer jeden jest jednak Nowak Dżokowicz, numer jeden na świecie. 4 razy wygrywał w Australii. Będzie chciał jeszcze raz na pewno zwyciężyć. Chciałem zapytać na koniec, czy możemy liczyć na twój fachowy komentarz, jak zwykle w Eurosporcie? No niestety nie. Wszystkich moich sympatyków rozczaruję, ale dostałem tak zwanego przysłowiowego Snickersa, więc resztę możecie sobie sami dośpiewać. Będziemy musieli sprawdzić, co to Snickers. Parafrazuję troszkę reklamę taką. Dosyć znaną. Po prostu. No to żałujemy kibica Denisa. Też. Po prostu trzeba cię zaprosić za tydzień i będziemy w stałym kontakcie. O właśnie, porozmawiamy o tenisie szerzej. No to zapraszamy bardzo serdecznie. Gościem trzeciej strony medalu był Lech Sitor, tenisowy ekspert, dyrektor tenisowego klubu Legia Warszawa. Dziękujemy. Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out, then hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drunk all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. W studiu witamy już naszego człowieka, jest z nami Monika Sułkowska, która będzie mówiła o tym, gdzie warto podróżować, jak warto podróżować i jak to zrobić, żeby fajnie podróżować, prawda, Moniko? Tak, to jest ten moment, kiedy wszyscy ci, którzy marzą o podróżach, o zdobywaniu najwyższych szczytów i przepływaniu najdłuższych rzek, powinni nastawić uszy, bo będzie o propozycjach właśnie dla nich, a chodzi o piątą już edycję memoriału Piotra Morawskiego, naszego znakomitego himalaisty, który zginął w 2009 roku na Daulagiri. Memoriał wymyśliła żona Piotra, Olga, a jego celem jest wsparcie najbardziej interesujących projektów poznawczych, wspinaczkowych, narciarskich lub podróżniczych. Chodzi o to, żeby wykazać się jak największą inwencją, a potencjalni wyprawowicze zgłaszają swoje projekty, następnie głosują na nich internauci, a na końcu kapituła wybiera wyprawę, która zostanie sfinansowana. W tym roku trochę się w tych zgłoszeniach pozmieniało, tłumaczy Olga Puncewicz. Postanowiliśmy więcej wymagać od potencjalnych zwycięzców, czyli od kandydatów, ponieważ zmieniliśmy bardzo, rozbudowaliśmy formularz zgłoszeniowy. Nam poza tym, żeby kogoś wysłać w ciekawe miejsce, żeby ktoś odkrywał świat i odkrywał w sobie pasję i dawał przykład innym, też zależy na tym, żeby ludzie poprzez memoriał uczyli się przygotować dobrze do wyprawy. Rozbudowaliśmy cały formularz budżetowy, czyli że rzeczywiście trzeba dobrze przemyśleć, nie tylko napisać, że chce się 1 000 000 złotych, tak jak to się czasem zdarza, albo nie wiem, 100 tysięcy, tylko żeby każda osoba czy każdy zespół, który się zgłasza do memoriału, rzeczywiście przemyślał sobie najpierw na kartce czy wekselu, jakie pieniądze i na co są im potrzebne. Tam dokładnie jest wszystko wypisane. I widzimy niestety od razu, że zgłoszeń przychodzi mniej. A tam się nie zmieniło coś, jeśli chodzi o limit uczestników wyprawy? Co do limitów uczestników wyprawy, w zeszłym roku sugerowałyśmy, że największe szanse mają małe wyprawy. Ale nikt sobie tego nie wziął chyba za bardzo do serca, albo niewiele osób i było różne. Były też wyprawy 15-osobowe czy 30-osobowe. Były wyprawy całych drużyn harcerskich. Chciałabym zaznaczyć w międzyczasie. W tym roku napisałyśmy, że po prostu wyprawy, które mają więcej niż 3 uczestników, nie mają szansy realizacji. To technicznie, ile nam jeszcze zostało do zgłaszania wypraw? Wyprawy można zgłaszać do 31 stycznia, czyli zostało nam jeszcze trochę czasu. Potem przez cały luty będzie głosowanie SMS-owe. W połowie marca 3 najwyżej ocenione wyprawy przyjadą do Warszawy, przedstawią swoje projekty i kapituła ostatecznie podejmie decyzję, czyli w połowie marca będzie i przedstawienie projektów, i decyzja. Te prezentacje najfajniejszych wypraw, tych, które będą się cieszyły największą popularnością wśród głosujących, będzie można zobaczyć live poprzez stream na stronie memoriału, a o tym, że warto przysiąść i się postarać, niech świadczą osiągnięcia tych, którzy już brali w memoriale udział. Wyróżniony w 3. edycji Olek Ostrowski zjechał na przykład na nartach z Czooju. Zeszłoroczni zwycięzcy Kasia Kosarzycka, Piotr Rożek i Darek Dudzik przepłynęli kajakiem Lenę. Udało się świetnie. trzeba było machać tym wiosłem, przy czym i temperatura przeszkadzała, bo i było gorąco, no ale człowiek nie mógł się rozebrać, bo zaraz by został pogryziony przez te wszystkie owady. Więc no, jakby na to płynięcie, na to zmęczenie składała się masa czynników. Właśnie to niewyspanie, to, że tyłek jest mokry i że nie można go wysuszyć. Pływaliśmy też nocą, kiedy ta tajga gdzieś tam wchodzi w inny tryb, raz ciszy, raz jakichś różnych odgłosów, jak po prostu na innej planecie, tak? Niby nic nie widać, ale człowiek wtedy jakoś całkowicie inaczej pracuje. A jeszcze wcześniejsi zwycięzcy, którzy o memoriale usłyszeli właśnie tu, w trzeciej stronie medalu, Gosia Kołacz, Maciek Lewandowski i Olek Lewandowski, wyruszyli w szaloną wyprawę na 5 deskach wokół Morza Czarnego. Snowboardu, wakeboardu, kitesurfingu, surfingu i longboardu. Zajęło nam to tak 7,5 tygodnia prawie. Zrobiliśmy 11 prawie tysięcy. Rozumiem, że nie żałujecie, że się zdecydowaliście na taką wyprawę i na wzięcie udziału w tym memoriale. No nie, no skądże? To była taka przygoda życia tak naprawdę. Myślę, że nigdy nie zdecydowalibyśmy się sami z siebie. Pewnie nie mielibyśmy też na tyle środków od ręki, żeby tak sobie pojechać i żeby wygospodarować prawie 2 miesiące. A na początek, jak wiemy, wystarczy mieć teraz pomysł i kalkulator i oczywiście odwagę. No to namawiamy do udziału w memoriale. Na pewno te nagrody są fascynujące, ale trzeba się postarać, żeby taką nagrodę wygrać. Ważne informacje dotyczące meczu naszych piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata. Niestety po pierwszej połowie przegrywamy z Argentyną 11-12. Jeżeli chodzi o meldunek z Etihad, to Manchester City po pierwszej połowie przegrywa nadal z Arsenalem 0-1. Przypomnijmy, gola dla kanonierów z rzutu karnego strzelił Santi Cazorla, a na koniec pierwszej godziny trzeciej strony medalu koszykówka. Za oceanem ważą się losy Marcina Gortata, a konkretnie jego udziału w meczu gwiazd Ligi NBA. Jak zwykle składy drużyn wschodu i zachodu poprzez głosowanie w internecie wybierają kibice. Można to robić do 19 stycznia, więc warto się zmobilizować i wspierać Gortata. Więcej na ten temat z Chicago, Jan Pachlowski. Marcin Gortat, pomimo że rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze w lidze NBA i jest w Stanach Zjednoczonych osobą publiczną i rozpoznawalną, a żeby taką pozycję osiągnąć, trzeba najczęściej kilka lat do siebie przekonywać amerykańskie środowisko sportowe, to od samego początku w kwestii wyboru jego kandydatury do meczu gwiazd podchodził z dużym dystansem. Nie ukrywajmy, że już jestem zawodnikiem, który, że tak powiem, puka do tej bramy, gdzie wszystkie gwiazdy sobie, że tak powiem, spoczywają i oczywiście mają swój status. Myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas, żeby zostać zawodnikiem formatu All-Star. Trzeba grać na pewnym poziomie przez parę lat. Cieszę się, że ludzie zaczynają powolutku mówić o mojej grze. Tak jak powiedziałem, jeszcze jest dużo pracy przede mną i na tym się koncentruję, żeby polepszyć się jako koszykarz. Głosować można jeszcze przez kilkanaście godzin do 19 stycznia, ale czasu amerykańskiego, czyli do wczesnoporannych czasu polskiego. Dotychczas było tak, że dziennikarze nominowali 60 najlepszych ich zdaniem koszykarzy, zarówno wschodu, jak i zachodu, a następny ich dalszy los był w rękach kibiców. Teraz oczywiście decyzja wciąż należy do fanów NBA, ale od tego roku głosować mogą oni na wszystkich graczy bez względu na to, jaki poziom reprezentują. Oddanie głosu jest bardzo proste, mało tego, wszelkie informacje na oficjalnej stronie NBA są w języku polskim. Wystarczy wpisać adres www.nba.com, następnie na samej górze kliknąć link All-Stars, a potem wybrać opcję językową. Tam dostępne są wszystkie potrzebne informacje. Głosować możemy także poprzez Facebooka, Twittera czy Instagram. Not only with the blocks and the rebounds, but also with the points. He's been terrific. Prawda jest taka, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby to dzięki kibicom Gortat mógł zagrać w meczu gwiazd. Straty są zbyt duże, ale i tak warto popierać naszego koszykarza. Duża liczba głosów sprawi, że zawodnik tylko wzmocni swoją już silną pozycję w NBA. Na wschodzie wśród graczy podkoszowych Gortat ma obecnie 5. miejsce, ale to nie wystarczy. Musiałby się przesunąć od wielokaty, a do tego brakuje mu około 200 tysięcy głosów. Na razie sam tyle zdobył, ale to naprawdę jest znaczący wynik. Nie jest wykluczone jednak, że Polak i tak wystąpi w All-Stars, podkreśla znawca NBA Przemysław Garczarczyk, gdyż kolejne piątki graczy po kibicach wybiorą trenerzy. Wydaje mi się, że właśnie te ostatnie kilkadziesiąt godzin zadecydują o tym, bo wiemy, że kończy się już głosowanie, czy zostanie wybrany. Ma najlepszy sezon do tej pory z tych wszystkich, które były obserwowane przez wszystkich dziennikarzy sportowych. Jest zawodnikiem, który wychodzi w pierwszej piątce, to się zawsze liczy, kiedy wychodził w Orlando jako zmiennik, na to się patrzyło zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że jest